المنادى. قال باب المنادى: المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. deməli ki münadə baba münadə deyir ki 5 növ olur: mufradul aləm, nəkrətul məqsuda, yəni qeyri-müəyyənlik lakin qəsd olunan bir müəyyənlikdir, və nəkrətul qeyri-məqsud, qəsd olunmayan nəkrə, vəl mudaf, və şəbih bil mudaf. Şəbih bil mudaf aydın oldu nədir, yəni mənası tamamlansın. Yəni şəbih bil mudaf o sözü deyilir ki sözə qoşulan söz vasitəsilə nə olsun, irəlidəki sözün mənası tamamlansın. Və aqulu əl-münədə fil-lüğəti huvəl-məqlubu huvəl-məqlubu iqbaluhu mutlaqan. Əl-məqlub necə şey xüsusəmiz əl-mədu'udu, mədu'ud, yəni ki çağırlandı, ki onu çağırmaq, tələb etmək nə olsun, mütləq olsun. وفي اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله بياء بيا أو إحدى أخواتها يا واسسلة ويختى onun həmcinslə vasitəsilə nədir onu o tələb olunur, yəni çağırılır. Bu axvatu ya yel həmzətu nahv azayd aqbil. Deməli həmzə nədir? Axvat yədəndir. Yəni ki, nida hərflərindəndir. Və ey, nəhu, ey İbrahim, təfəhəm. Və əyə, nəhu, əyə şəcərəl xaburi mələkə muriqan kəənəkə ləm təcəzi ələbni tarif. Və həyə, nəhu, həyə Muhammedu ta'alə. Thümməl münədə على خمسة أنواع: المفرد العلم، وقد مضى في باب لا تعريف المفرد، ومثاله يا محمد ويا فاطمة ويا محمدان ويا فاطمتان ويا محمدون ويا فاطمات. deməli deyir ki bir neçə dənə axavat yədən misal çəkdikdən sonra deyir ki münədə nə olur, 5 növ olur. Mufradul ələm birincisini deyir və deyir ki tərifini öyrəndim lənin babında. İkincisi ənnəkirətul məqsudadır. Nəkirədir, lakin o nəkirə nədir? Qəsd olunandır. Yəni ki, bilinir kimi çağırsan, məqsədli deyirsən onu. Və hiyə əlləti təqsidu bihə vahidun müəyyənun mimmə yəsihhu itləqu ləfzihə aleyhi. Nəhvə ya zalimu. Deməli nədir? Zalimu turidu vahidən bi'inihim. Zalimu sözü deməklə, ya zalimu deməklə sən nə edirsən? Nəkiradır, lakin məqsudadır. Yəni müəyyən bir şəxsə yönəltmisən. Yasihu ona görə deyir ki taqsidu bihə vahidun müəyyənu mimmə yasihu itləqu ləfzihə aleyhi. Yəni, bu cür ləfzi ona demək mümkündür. Ona görə də sən nə edirsən? Nəkərə məqsuda ilə ifadə edirsən. Üçüncü nəkərə qeyri məqsuda. Vahiyyə ləti təqsidu bihə vahidun qeyri müəyyən. Yəni, vahiddir, lakin bir nəfəri güdürsən, lakin qeyri müəyyəndir. Nəhu qavlul vaid ya qafilən tənəbbəh. Məsələn, mövzə eləyən bir kəs deyir ki, ey qafil, nədir? Diqqətli ol, oyan, ey qafil, oyan. Fəinnəhu lə yuridu vahidə müəyyinə, bəl yuridu kullə mən yutlaqu aleyhi ləhvza qafil. Aydındır. Məsələn, xutbə verən vaxtı deyir ki, ey insan, hə? Ey insan, ey insan. Əgər insan deməklə müəyyən bir kəsi nəzərdə tutursa, lakin nəkir aynədir, hə? Ey insanu, nə oldu? Onda nəkirə məqsud oldu. Əgər desə, ey insanu, hə? Yoxsa deyəcək, ey insanın, ya qafilən, ya insanın, ya muslimin, ya insanın. Onda ne olacak? Nakira gayr maksud olacak. Aydındır? Gayr maksud olacak. Dördüncü, el mudaf. Nahu ya talibe, ya talibel ilmi, içtehid. İzafetle ne oldu? Yani ya'dan sonra gelen söz, yani münada ne oldu? İzafet oldu. Sonra beşinci, eşşebih bil mudaf. Ve hu mettasa bihi şeyun min temem ma'ne. Öğrendik nece herhalde ki söze koşulur söz. Ne için? Koşulan söz nedir? İrəldəki sözün mənasını tamamlamaq üçün. Səvaun əkənə həzəl muttasul bih marfuan bihi nəhu ya həmidən fi'lihu, ya həmidən fi'lihu əmkənə mənsuban bihi nəhu ya hafidan dərsəhu. İstərsə də deyir ki, bu koşulan sözdir ki, marfu olsun onunla, yəni özündən irəldəki ilə. Və məsələn, ya həmidən fi'lihu, yəni fi'lihu nədir? Mənanı tamamlamaq üçün gəlibdir və marfu olub özündən irəldəki sözlə. Və yaxud da mənsub olsun onunla, yəni mənə deyilə mənsub olsun. Məsələn, həfidə, ya həfidən dərsəhu. Dərsəhu nədir? Mənsub olubdur irəldəki sözlə. Əmkənə məcruran bi hərfi cərrin mutəalləqu bihi. Nəhu, ya muhibbən lil xeyri. Aydındır. Mutəalləq bihi, yəni hərfi cər nədir? Aslıdır özündən irəldəki sözlə, yəni münaddədən. Aydın oldu. Yəni nəkirə qeyr maqsuda, nəkirə maqsuda, mudaf, şəbih bil mudaf və müfradul ələm. Yəni bunlar nədir? Münaddədir. Yəni nida hərflərindən sonra gələcəklər. Nida hərfindən sonra gələn sözlər 5 növ olurlar. Aydın oldu. Nəkirə maqsuda, müfradul ələm. Ələm ola bilər, yəni xüsusi isim ola bilər. Müfrad da ola bilər. Ha? Ya Muhammedu və yaxud da ya Muhammedani, ya Muhammeduna və yaxud da ki nə ola bilər? Nəkirə maqsuda ola bilər. Ya zalimu. Nəkirə maqsuda, nə üçün maqsuda dedik? Burada nədir? Dedikdə müəyyən şəxsi güdürsən. Və yaxud da ki nəkirə qeyri maqsuda xitab ümumiyyətləndir. Kimdə o yəki sifət varsa ona nida olunur. Məsələn dedi ki, necə ki, vaiz deyir, ya qafilən tənəbbəh. Ey, qafil oyan. Qafil burada nə idi? Nəkirə qeyri maqsudaydı. Həmçin, mudafla ola bilər. Ya talibə ilm, talibəl ilmi. Və yaxud da şəbih bil mudaf. Ya həmidən fi'lühüm. Qalə fə əmməl mufradu, mufradul ələm və nəkirətul maqsudatu fə yubnəyəni ələd-dammi. Ələd-dammi. Min qeyri tənvinin. Deməli, müfrədə ələmlə nəkirə maqsuda nə olur? Tənvinsiz damma üzərində qurulurlar. Damma üzərində qurulurlar. Nəhu, ya zeydu, ya raculu. Ya raculu, ya muslimu. Desən, nədir? Nəkirə, nədir? Maqsudadır. Çünki nədir? Tənvinsiz dedin. Ya muslimu. Və səlatətul bəqiyyətu mənsubətun lə qeyru. Lakin yerdə qalan üçü, yəni ki, nəkirə qeyri maqsuda, mudaf və şəbih bil mudaf nə olur? Mənsub olurlar. Lə qeyru. Qeyrisi olmurlar. Həmçinin Şeyx Hüseynin qeyd edir ki, babın mənsubət babı olduğuna görə, acurum da münadənin mənsubət babında gətirib deyə, bu sözlər nədir? Yəni, müfradul ələmlə. Nəkirətül maqsuda nədir? Yubnəyəni ələddami fi məhəl nasb. Fi məhəl nasb. Aydın oldu. Onların nədir? Məhəlləri nasb məhəldir. Və qulu idə kənəl münəd müfrədən və nəkirətən əv nəkirətən nəkirətən maqsudətən fə innəhu yubnə alə mə ırfa bihi. Nə olur? Nə ki onu raf edir, hə? Yubnə alə mə ırfa bihi. Raf olunduğu yerdə məbini qalır. Fə in kənə yarfa'u yurfa'u biddamməti fə innəhu yubnə alə damməti. Əgər onun raflığı damma ilə olacaqsa, yəni damma üzərində əgər məbini qalırsa nə olur? Dammanın üzərində də qurulur. Əgər nəhu ya Muhammədu və ya Fatimətu və ya Raculu və ya Fatimətu və in kənə yarfa'u bil əlif niyəbətən əni damməti və zəlikəl-məsənnə fə innəhu yubnə aləl-əlfi. Əgər onun raflığı əliflə olarsa, niyə bə ani damma, dammanı əvəzi olaraq, bu da ikilikdə olur, onda nə olur? Yubna aləl əlifi. Nəhu ya Muhammedani və ya Fatimətani və in kəna yurfa'u bilvav niyəbətən ani dammeti və zəlikə cəm müzəkkər səlim fəinhu yubna aləl vavi. Nəhu ya Muhammedun. Aydındır. Yəni, burada da Muhammedun edə də vav nəyir? Əvəz edir dammanı. Yəni ki, yenə də nədir? Mərfudur söz. Deməli, bildik ki, ələmül müfradul ələmdə və həmçinin nəkərə məqsud edə nə olur? Münədədən sonra gələn söz mərfu olur. Mərfu olur. Və in kənəl münədə nəkərətən qeyr məqsudə əv mudafən əv şəbihən bil mudaf fə innəhu yunsabu bil fəthəti. Onda nə olur? Mənsub olur fəthə ilə. Əv mənəbə ənhə, yəni ənil fəthə. Nəhu ya cahilən təalləm. Ey cahil, öyrən. Və ya kəsulən əqbil alə mə yənfəukə. Və nəhu ya rəğibəl məcidi əməl ləhu. Ey şan şöhrət istəyən, əməl et. Şan şöhrət alınsın deyə, yəni şan şöhrət üçün. Və ya muhibbəl rifəti səbir aləs-səyi. Və nəhu ya rəğibən fəs-suududi lə tədəcər minəl əməli. Və ya harisan aləl-xeyri istəqim. Deməli, bu sözlərin hamısında nədir? Ya olur nəkirə qeyr məqsuda, ya olur mudaf və yaxud olur şəbih bil mudaf. Bu halların hamısında yansıbu bil fəthə əv mənəbəən. Aydın oldu. Yəni, münədə baba asandı idi. 5 növ münədə var. Nida hərfləri irəldə gəlir. Nida hərflərindən sonra gələn sözlər 5 növ olur. Birincisi müfradül ələm, ikincisi nəkira məqsuda, bu ikisində raf olur. Yerdə qalan üçündə nasib olur. Yerdə qalan üçü də olur nəkira qeyr məqsuda, muda və şəbih bil muda cümlələri.